سلطان نور الدین زنگی مدینۃ النبی سے لوٹ آیا تھا۔ اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شیرکوہ نے حلب میں قیام کیا ہوا تھا، جبکہ لشکر کے ایک اور حصے کے ساتھ مجددین نے صلیبیوں کے سرحدوں کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ یہاں تک کہ طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو ان حالت میں شرارت سوجھی، لہذا اس نے ایک لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے قریب ترین جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان کے اندر طاقت و تاراج کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان کو جب ریمنڈ کی اس شرنگیزی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً جو لشکر اس کے پاس تھا اس کے ساتھ طرابلس کا رخ کیا۔ ریمنڈ کو جب خبر ہوئی کہ سلطان منزل پر منزل مارتا ہوا اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب وہ خوف زدہ ہو کر حسن الکراہ نام کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ قلعے میں پہلے بھی صلیبیوں کی بڑی تعداد جمع تھی اور ان میں یورپی جنگجو بھی شامل تھے۔ حسن الکراہ کے قریب بقیہ کے مقام پر سلطان نے پڑاؤ کیا۔ سلطان کئی روز تک اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں ریمنڈ کا انتظار کرتا رہا کہ مقابلہ کرے گا، لیکن ریمنڈ کو ایسا کرنے کی ہمت و جرت نہ ہوئی۔ ایک دن آئین دوپہر کے وقت جبکہ سلطان اپنے لشکریوں کے ساتھ ہتھیار کھول کر اپنی خیموں میں آرام کر رہا تھا، ریمنڈ اپنے لشکر کے علاوہ پہلے سے ہی مقیم وہاں صلیبیوں کے ساتھ حسن الکراہ کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر پہاڑی راستے سے چکر کاٹتا ہوا اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ مسلمانوں کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکی کہ ہتھیار سنبھال سکتے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بڑی تعداد جنگ میں کام آ گئی۔ کچھ پستہ ہوئے ریمنڈ کے لشکریوں نے آگے بڑھ کر سلطان کے خیمے کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان نے اس نازک موقع پر بے پناہ حوصلے اور جرات مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بغیر قبا پہنے شمشیر بدست اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں بائیں آگے پیچھے وار کرتا ہوا صلیبیوں کے لشکر کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا گھوڑا اس کے خیمے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ اچک کر اس پر سوار ہو گیا اور دور تک پھیلے صلیبیوں کے جتھے کے درمیان سے بجلی کی کوندوں کی لپک کی طرح نکل گیا تھا۔ بقیہ کے میدانوں میں اس شکست سے سلطان کو بے حد صدمہ ہوا، مگر اس سے اس کے عزم و ہمت میں ذرا بھر کمی نہ ہوئی۔ بقیہ سے 6 قوس کے فاصلے پر بحر قدس کے کنارے ایک جگہ سلطان رک گیا تھا۔ ادھر ادھر ہونے والے لشکری بھی ان سے آمیلے تھی۔ اس موقع پر کچھ لشکریوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہم بالکل بے سر و سامان ہیں اور خدشہ ہے کہ صلیبی ہمارے تعاقب میں یہاں آ پہنچے ہیں۔ ہمیں پسپا کرنے والے دشمن کے اس قدر قریب پڑاؤ ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم حمص میں جا کر قیام کریں۔ کہتے ہیں اس موقع پر سلطان نے برہم ہو کر کہا، عزیزوں، اگر میرے ساتھ صرف 1000 سوار رہ جائیں تو بھی کثیر تعداد دشمن کی مطلق پرواہ نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جب تک میں نصرانیوں سے مسلمانوں کا بدلہ نہ لے لوں گا ہرگز کسی دیوار کے سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان کا یہ جواب بے مثال جرات مندی، لاجواب خود اعتمادی اور مومنانہ عزمیت کا آئینہ دار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی تھی اور وہ بد سے بدتر حالت میں بھی سلطان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ ساتھی سلطان نے دمشق سے خیمے، گھوڑے اور آلات حرب و ضرب بھی منگوا لیے تھی۔ جب یہ سامان پہنچ گیا تو اس نے وہ تمام سامان اپنے لشکریوں اور ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 لاکھ دینار ان لوگوں میں تقسیم کیے جن کے لواحقین اس معرکے میں شہید ہوئے تھے اور ان کی جگہ ان کے عزیز و اقارب کو لشکر میں لینے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر اس نے پھر اپنی کمی کو پورا کر لیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان اپنے لوگوں میں یہ سامان تقسیم کر رہا تھا، اس کے جوانوں نے مشورہ دیا کہ لوگ جس طرح نقصان کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر ان سے حلف لینا چاہیے اور اسی طرح ان کے نقصان کی تلافی کی جانی چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی فیاض طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی لشکری کے بیان پر شک کرے۔ اس نے حکم دیا کہ کسی شخص سے ہرگز حلف نہ لیا جائے، وہ جو طلب کرے اس کو دے دیا جائے۔ میں ان کو تھوڑا یا بہت جو کچھ بھی ان کو دیتا ہوں اس میں ثواب بھی میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس موقع پر سلطان کے ایک اور سالار نے گزارش کی کہ اگر آپ کو اجر و ثواب کا خیال ہے تو آپ شہر کے صوفیہ فقرا جو کثیر تعداد میں وہاں موجود ہیں ان کو دیں اور ان سے امداد طلب کریں۔ اس سالار کی بات سن کر سلطان کا چہرہ شدت جذبات میں سرخ ہو گیا اور تیز لہجے میں وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں۔ جو لوگ یہاں سے دور بیٹھے ہیں ان سے کیا مدد ملے گی؟ جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نرم بستر چھوڑ کر تیروں کے سائے میں شب و روز گزارتے ہیں ان کا حق چھین کر دوسروں کو کیسے دوں؟ بیت المال کا سب سے زیادہ حق تو انہی لوگوں کا ہی جو تلوار کی بارش میں دشمنوں سے لڑتے ہیں اور احیاء کلمۃ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا یہ مجاہدانہ جواب سن کر ایسے مشورے دینے والے سب لوگ خاموش ہو گئے، اور وہ نہایت دریا دلی سے اپنے لشکریوں میں مال و اسباب تقسیم کرتا رہا، یہاں تک کہ سب کی تالیف قلوب ہو گئی اور ہر شکست کی ناخوشگواریاں ان کے دلوں سے محو ہو گئیں۔ بقیہ کے میدانوں میں سلطان کو پسپا کرنے کے بعد نصرانیوں نے ارادہ کیا تھا کہ آگے بڑھ کر حمش شہر پر قبضہ کر لیں، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ سلطان کے ارد گرد ان کے لشکری بڑی تیزی سے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان کو ایسی بدترین شکست دے کر اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں، لہذا انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سلطان نصرانیوں سے حسن القرہ سے اپنی پسپائی کا انتقام لینے کے لیے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ مصر سے شادر نام کا ایک شخص سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور مصر کے حالات سے متعلق اس نے سلطان سے مدد طلب کی۔ مصر کے حالات کچھ یوں تھی کہ وہاں فاطمی خلافت قائم تھی، اور خلافت فاطمی کی شان و شوکت اور ستوت کا انحطاط 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا، تاہم جب تک 5واں خلیفہ مستنفر بلّہ زندہ رہا فاطمی خلافت کی ظاہری آب و تاب کسی حد تک قائم رہی، اس کی وفات کے بعد یہ ظاہری ڈھانچہ بھی درہم برہم ہونا شروع ہو گیا۔ فاطمی خلافت کے اسی انحطاط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے شام اور فلسطین میں کافی علاقے فتح کر لیے جو خلافت مصر کے زیر اثر تھے۔ اگر فاطمی حکمران اپنی ابتدائی ناکامیوں سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی توجہ تمام تر صورتحال کی اصلاح پر مرکوز کرتے تو شاید مصر پر آنے والے کئی سالوں کی اس تباہی و خون ریزی سے دوچار نہ ہونا پڑتا تھا، جس نے خلافت کے جاہ و جلال کو ہمیشہ کے لیے خاک و نامرادی میں دفن کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں مصر کے خلفاء کی حیثیت ایک شطرنج کے شاہ سے زیادہ نہ تھی، اصل طاقت وزرا کے ہاتھ میں تھی۔ مدعیان وزارت ہر وقت باہمی چپقلش، جنگ و جدل اور طاقت و زور آزمائی میں مصروف رہتے تھے، جو جیت جاتا تھا وہی سلطنت کے سیاہ اور سفید کا مالک بن بیٹھتا تھا۔ خلیفہ کی مجال نہ تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھائی، وہ ہر حالت میں برسر اقتدار آنے والے وزیر کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہوتا تھا۔ فاطمی خلیفہ مستنصر بلّہ نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کو کھو کر وفات پائی، اس کے بعد عامر بی احکام اللہ، پھر حافظ الدین اللہ، اور اس کے بعد ظافر امر اللہ ایک بعد دیگری مصر کی مسند خلافت پر بیٹھی۔ ان کے عہد حکومت میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے شہر فتح کر ڈالی، اور وہ بے بسی کے عالم میں مسلمانوں کے قتل و بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ کہتے ہیں خلیفہ عامر بی احکام اللہ خلیفہ بنا تو اس قدر کم عمر تھا کہ تنہا گھوڑے پر نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے عہد میں صلیبیوں نے اکا، ترابلس اور کئی دوسرے شہر فتح کر لیے۔ اس کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ بالوین نے مصر میں داخل ہو کر وہاں کے شہریوں کو ذبح کر کے مکانات لوٹ لیے، مسجدوں کو آگ لگا دی۔ لیکن حیرت ہے، خلیفہ کو اپنی مجلس عیش و نشاط چھوڑ کر صلیبیوں کے مقابل آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اگر اس موقع پر یروشلم کا بادشاہ بالوین بیمار ہو کر واپس نہ چلا جاتا تو مصر کو اس سے بھی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا۔ مزید بدبختی یہ کہ عامر بی احکام اللہ کو ایک باطنی نے قتل کر دیا، اور حافظ الدین اللہ 60 سال کی عمر میں مسند خلافت پر بیٹھا۔ اس کے عہد میں سسلی کے بادشاہ راجر نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ افریقہ پر حملہ کیا، مسلمانوں کے شہر برقہ، ترابلس الغرب اور مہدیہ پر قبضہ کر لیا۔ تب بھی اس بدبخت خلیفہ کے کان میں جون تک نہ رہنگی۔ پھر راجہ سکندریہ کی طرف بڑھا، لیکن سکندریہ کے مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ سسلی پر رومیوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے وہ واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ حافظ الدین اللہ کے بعد ظفر بھی امر اللہ 17 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا، دن رات عیش و عشرت میں مشغول رہتا۔ اس کے عہد میں صلیبیوں نے اقلان کو فتح کر لیا، اور راجر سسلی کا بادشاہ قہر تانیس اور فرما یلغار کر کے تاراج کرتا ہوا نکل گیا۔ 10ویں فاطمی خلیفہ با فائز با نصر اللہ کے دور میں مصر کے ذوف و اضمحلال کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ حکومت مصر صلیبی حکمرانوں کو ایک کثیر رقم محض اس لیے بھیجا کرتی تھی کہ وہ مصر پر چڑھائی نہ کرے۔ بنصر اللہ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 5 سال سے زائد نہ تھی۔ حکومت کی باغڈور اس کے وزیر صالح عرضی کے ہاتھ میں تھی اور حقیقت میں وہی سلطنت کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ فائز بن نصر اللہ کی وفات کے بعد وزیر صالح نے حافظ الدین کے ایک نابالغ پوتے عبداللہ کو عزیز الدین اللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنا دیا۔ اس سال خلیفہ کی پھوپھی نے سازش کر کے وزیر صالح کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محی الدین وزیر مقرر ہوا۔ خلیفہ نے اسے ملک العدل کا خطاب دے دیا۔ محی الدین دو سال ہی وزارت کر پایا تھا کہ ایک شخص عشاور سے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور معمولی لڑائی کے بعد محی الدین کو مغلوب کر کے قاہرہ میں داخل ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنی جان بچانے کے لیے قلمدان وزارت کے سپرد کر دیا اور یوں عشاور مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ حالات نے پھر پلٹا کھایا اور ایک دوسرے امیر صالح لہمی نے ایک جمعیت فراہم کر کے عشاور کو سخت شکست دی اور خود وزیر بن بیٹھا۔ اب عشاور کے لیے مصر میں کوئی جائے پناہ نہ تھی، وہ تنہ تنہا چھپتا چھپاتا شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی غیر حاضری میں فرغام نے اس کے دو نو عمر بیٹوں طلحہ اور سلیمان کو گرفتار کر کے بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور عشاور کے محل کو لوٹ لیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ فرغام نے اس کی ایک نوجوان بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد فرغام کے کانوں میں یہ بھنک پڑی کہ بہت سے عمرا عشاور کو پھر وزارت پر بٹھانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے بغیر تحقیق ان عمرا اور وزرا جن کی تعداد تقریباً 60-70 کے قریب تھی اپنے گھر بلوا بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو فرغام کے غلام تلواریں لے کر ان پر چڑھ دوڑے اور آنے واحد میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے نے سارے ملک میں سنسنی پھیلا دی اور حالات بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ دوسری طرف یروشلم کا نصرانی بادشاہ بالوین چہارم، جس کا نام اموری تھا اور جسے امالیکر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جب سے وہ یروشلم میں تخت نشین ہوا تھا مصر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مصر کے لیے اس کی دلچسپی، اس کی جستجو اس بنا پر بڑھتی گئی کہ اس بدقسمت ملک کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ گزشتہ کئی سال کی وزارت گری نے مصری حکومت کی عسکری قوت کو بالکل مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت کمزوری نمایاں ہو رہی تھی، اس وقت پہلے صالح اور عشاور اور اس کے بعد پھر عشاور اور قرغام کے مابین اقتدار کی جنگ نے رہی سہی کسر نکال دی اور مصر کی عسکری حیثیت ترنے والے کی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ صورتحال اموری یعنی امالکر کے لیے انتہائی مناسب اور روشن آئینہ تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس جرار لشکر کے ساتھ وہ مصر پر چڑھ دوڑا۔ مصر کے وزیر فرغام نے اپنے بھائی ناصر الدین کو اموری کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن مصری لشکری بددل ہو چکی تھی۔ آئے دن کی حکومت کی تبدیلی اور حکمرانوں کے آپس کے بدترین تعلقات نے انہیں کسی قابل نہ چھوڑا تھا، جس کی بنا پر فرغام کے بھائی ناصر الدین کو یروشلم کے بادشاہ اموری کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی تھی اور وہ بھاگ کر قاہرہ شہر آ گیا تھا۔ اموری نے قلعہ اور شہر بلبیس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ اموری نے ایک طرح سے مصر کے اندر قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ بلبیس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ اب ملک کے اندرونی حصوں پر یلغار کرتے ہوئے پورے مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ساری قوت مصر کے وزیر فرغام کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مصر کا بادشاہ بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی بھی گہری نگاہوں سے مصر کے اندر صلیبیوں کی یلغار کا جائزہ لے رہا تھا۔ نصرانیوں کی ریشہ دیوانیوں اور ان کے برے عزائم کی خبریں اسے اس کے مخبروں کے ذریعے برابر مل رہی تھی۔ مصر نصرانیوں اور صلیبیوں کے نزدیک جس قدر اہمیت رکھتا تھا، وہاں یہ علاقہ نور الدین زنگی کے لیے ان سے بھی زیادہ اہم تھا۔ اس نے ہمیشہ مصر کے داخلی معاملات میں دخل اندازی سے اجتناب کیا تھا، اس لیے کہ وہاں فاطمی خلیفہ حکمران تھی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ صلیبی مصر پر قابض ہو کر وہاں بھی یروشلم کی تباہی و بربادی کی تاریخ کو دہرائیں اور اس طرح وہ یروشلم کے علاوہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک خطرہ بن کر اٹھ کھڑے ہوں۔ مصر میں صلیبیوں کی پیش قدمی اس کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوئی اور وہ اس خطرے کا تدراک کرنے کی ترکیب میں مصروف تھا کہ عین اسی زمانے میں عشاور، جو مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں میں گزر اوقات کر رہا تھا، سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عشاور جب سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس کی حالت انتہائی دردناک اور ابتر تھی۔ سلطان کے سامنے اس نے رو رو کر فریاد کی کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تار تار ہیں اور راستے کی صعوبتوں سے وہ کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ حکومت، دولت، اولاد، ہر چیز چھین چکی تھی اور وہ عالم اسلام میں سلطان نور الدین زنگی کو آخری امید سمجھ کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سلطان کے سامنے اشاور نے اپنی مظلومیت، فرغام کے مظالم اور اس کی چہرہ دستیوں کی داستان رو رو کر سنائی تو رحم دل سلطان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد اس نے مصر میں صلیبیوں کی ریشہ دیوانیاں بیان کی تو سلطان اس کی گفتگو سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ فرغام نے جو اس کے خلاف بغاوت کی ہے اور اسے وزارت سے محروم کیا تو یہ سب کچھ اس نے صلیبیوں کے ابھارنے پر کیا ہے۔ اس نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ یروشلم کا بادشاہ اموری فرغام کو اپنے ساتھ ملا کر مصر پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ساری تفصیل جب اشاور نے سلطان سے کہی تو سلطان نے اشاور کو اپنے ہاں قیام کرنے کے لیے کہا اور اسے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد تمہیں آخری جواب دے گا۔ تاہم سلطان نے اشاور پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ مصر کو صلیبیوں سے بچانے کے لیے اور انہیں مصری حدود میں روکنے کے لیے تمہیں بھی مدد دینے کے ساتھ ساتھ اس کے عوض کچھ ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ سلطان کے یہ الفاظ اشاور کے لیے آب حیات ثابت ہوئے اور اس نے سلطان کے سامنے فوراً حلف اٹھا کر کہا کہ میں ہر ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور جو کچھ آپ کہا کریں گے وہی کیا کروں گا۔ اشاور کو آخری جواب دینے کے لیے سلطان نے اپنے سالاروں کو طلب کر لیا تھا۔ شیرکوہ اس وقت حلب میں قیام کیے ہوئے تھا، اس کی طرف قاصد بھیجوائی، اسے سلطان نے اپنے پاس بلوا لیا۔ جبکہ مجددین شمس الدین اور ختلغ بھی حلب گئے ہوئے تھے، سلطان نے انہیں بھی وہاں سے بلوا لیا تھا۔